Tady je tvůj prsten, řekla a vracela mu jeden ze sningů. Norton si vzal malého hada a nechal ho obtočit se okolo prstu. Jsi můj starý snin. Zeptal se. Byl by takový rozdíl, kdyby to byl ten jiný. Stisk. Dva prsteny se stejně asi potkají v Nortonově přítomnosti. Sbohem, Orlene, usmála se. Obvykle takovéhle hlouposti nedělám, ale pro tentokrát popošla k němu a políbila ho. Vzájemný kontakt byl nesmírně krásný. Norton stál jako zmrazený. Věděl, že kdyby se trošku naklonil, skončila by v jeho náručí a žvatlavé ujišťování, že to určitě nějak půjde, by jí akorát strašně ublížilo. Ale pro tento nekonečný okamžik tu jeho láska byla zpátky, uzdravujíc srdce, které se octlo na prahu zoufalství. Orlene žila a s trochou štěstí bude mít před sebou normální, plný život. Bude lépe, když ho prožije bez Nortona. Jak tomuhle věřil, dalo se to snést. Odstrhla se a pousmála, jemu se vrátil jeho chlad a odešel ze dveří. Než se mohl rozmyslet, změnil písek a rychle se vytratil. Tak tohle jsem spackal, zabručel nahlas. Ale asi se jenom musím naučit ten bezcitný způsob. Stisk, stisk, ne. Ale jak nad tím uvažoval, s ním měl pravdu. Nevyřídil to tak dobře, jak by mohl, ale asi dal Orlene ten pravý klíč, který jí zachrání život a nakonec si tak i vylepšil své vyhlídky. Stisk. Líbilo se ti potkat sebe sama s Ningu. Stisk. Jak putoval časem, Norton se usmíval. Takže nakonec jsem byl asi úspěšný. Teď jsem schopen přijmout realitu a dělat svou práci jako Chronos. A pak si vzpomněl na časoprostorovou adresu, kterou mu dal Satan. Neměl ten papír, na kterém to bylo napsáno, ale pamatoval si to. Nemohl žádat Satana o pomoc, rozhovor s Orlenem mu vytříbil mysl. Kurioznost situace nabývala na rozměru. Co to bylo za muže, že mu chtěl prokázat službu sám Satan? Norton se vydal na tu adresu. Nebylo to v samém Kilva Rogue, ale v létajícím městě nad ním. Cestovní obchodní centrum a tak. Létající koberce byly všude kolem a obchody přímo zářily magií. Pod tím leželo Metropolis Kilva Rogue, evidentně jenom zastávka na cestě létajícího komplexu. Nomádská města se jim říkalo. Bylo to tak před 20 lety od Nortonovy přítomnosti. Teď by byl náctiletý a neměl náladu se dívat na sebe. Byl už dost zmaten ze setkání s Orlene. Vešel do Messo pod Tage a sledoval to tam ve svém normálním čase, opačném ke světovému, takže teď si ho nikdo nevšímal. Muž dohlížel na magické kameny. Vyloženě se rozhodl pro kámen zdraví, takový ten typ s 6 hvězdami. Jak se Norton díval, muž zkontroloval kámen lásky a pak kámen smrti a pak odešel z obchodu. Norton vyskočil, aby odchytil mužovu blízkou budoucnost po tom, co si koupil kámen zdraví. Sérií skoků a zastávek Norton sledoval muže do jeho divného příbytku v Kilva Rogue. A tam ten muž zjistil, že ten jeho kámen není tak dobrý, jak se říkalo, způsoboval jenom malé změny a ne nějaké důležité. Norton poskočil o 3 hodiny dopředu a zkontroloval mužův byt a uviděl jeho tělo ležet na zemi v kaluži krve tekoucí z hlavy. Ta rána byla očividně způsobena kulovnicí, takže Satan měl pravdu. Ten muž udělal špatné rozhodnutí a vzal si tak život. Na zemi neměl budoucnost. Satan mu chtěl dát lepší budoucnost, a tak co na tom bylo špatně? Norton se pohnul zpátky. Chtěl se podívat na tu sebevraždu, vlastně se nepotřeboval trápit pohledem na tu krvavou spoušť. Viděl Satanův motiv více do hloubky, vžil se do příhody, kterou jenom tak minul. Pěkná žena měla problémy se svým kobercem blízko cedule s reklamou na výhody spojení s peklem, na co ten Satan nepřijde. A vlastník obchodu Messo pod Tagej zachránil. Teď byl Norton schopen opravit ten detail, klient zapůsobil na ženu svým kamenem lásky, ale ten majitel to neutralizoval silnějším kamenem a vzal si ženu pro sebe. To bylo pro Nortona poněkud nezvyklé, ale jak to zkoumal, zjistil, že žena udělala chybu. Byla velmi hezká, zdravá, milující a loajální, v podstatě o mnoho lepší, než by si obchodník zasloužil. Jestli se do toho chce Satan vložit, tak si muž vybere sám kámen lásky a pak ovlivní tu ženu, bude mít zaslouženě lepší život takový, jaký by měl rád Norton s Orlene. Norton byl na pochybách. Měl by potom všem prokázat Satanovi tu službu. Chtěl být dobrý a teď to vypadalo, že má Satan dobré úmysly. Možná, že z toho nebude životní romance, ale aspoň Norton pomůže muži v neštěstí. Měl bych. Zeptal se Sninga. Stisk, stisk, proč ne? Nemám rád Satana, ale chci být dobrý. Neměl bych mu vyhovět, když to myslí dobře. Stisk, stisk, stisk. Samozřejmě, že malý hádek nemohl přímo odpovědět takovouhle otázku. Dobrá, Norton se nad tím ještě zamyslí. Životy obyčejných lidí byly určovány vlákny osudu, asi by se měl zeptat jí, proč by měl projednou akceptovat takovou nespravedlnost. Nastavil hodiny tak, aby cestoval domů, do své přítomnosti. Doufal, že na něho bude clot ho čekat, ale nebylo to tak. Asi to tentokrát nenaplánovala dobře. Místo ní tam ale čekal Satan. Nuže? Zeptal se princ zla. Zkontroloval jsem tu situaci, řekl Norton. A nevidím na tom nic špatného, ale ještě jsem se definitivně nerozhodl. Můj amulet, řekl Satan a díval se na něho. Kde je? Oha, otravovalo to někoho, koho jsem navštívil a tak jsme ho zničili svěcenou vodou. Omlouvám se za to. Satan se jakoby nadmul. Jeho tvář se nafoukla a z chřípí mu vyšlo trochu dýmu. Zničili jeden z mých, pak se Satan začal zase ovládat a uklidnil se. Není to nic důležitého, byla to jenom tretka. Takže pořád zvažuješ mou žádost. Ano, pamatuj, jsem připraven ti dobře zaplatit i za takovouhle maličkosti. Tady, ukážu ti něco jako druhý vzorek. Oha, to nebylo zapotřebí. Ale Satan udělal gesto a Norton se hnal vesmírem stejně jako předtím. Stejně jako když cestoval do jiného sektoru, kde čas ubíhal pospátku. Asi neprotestoval dost rychle, asi. -9. Alicorn. Tentokrát byl někde jinde v hvězdném mraku a přilétal k takové hezké planetě podobné Zemi. Vesmír tu nebyl zaplněn hvězdami, takže dny a noci byly opravdu rozdílné. Stíny rozložitých dubů se táhly do dálky a květy tvořily nádherné obrazce. Okamžitě se před ním objevila hezká mladá žena. Vlasy měla dlouhé a kudrnaté, vypadaly jako spousta zlatých nitek. Na sobě měla dlouhé, ale chudé šaty, které nemohly zakrýt její vnady. Její oči byly šedomodré, rty červené a ruce a nohy velmi hezké. Dívala se na Nortona s neskrývaným překvapením a očekáváním. Ahoj, zkusil říct, ale já jsem vyvolávala koně. Zvolala nešťastně. Zdvihla pravou ruku a jedním z prstů opsala velký a očividně magický kruh. Vypadá to, že tvé zaklínání selhalo, řekl Norton omluvně. Jsem jenom člověk, jsi jako démon. Řekla. Zlostně ukročila. Magie funguje jenom jednou za den, teď je všechno ztraceno a já jsem tu uvízla. Co budu dělat s chlapem? Jak to, že nejhezčí dívka se vůbec nezajímala o muže? Možná ti mohu najít jiného oře. Dívala se na něho podezřívavě a přemýšlela, jestli by mohl mít nakonec nějaké využití. Bude to ten prsten, který máš? Podíval se na Sninga. Ano, snad se to tak dá chápat. Tak ho použij, abys mi našel oře, abys nahradil toho, místo kterého tu si, rozkázala panovačně. Ale to není takový prsten. Její oči se zablískly. Co si to za muže, že tu trápíš nebohou ženu? Dlužíš mi oře. Norton si tím nebyl jistý, ale ona byla tak hezká a tak jistá sama sebou, že ji opravdu nechtěl zklamat. Měl by jí ukázat, co je Snin zač. Sningu. Snin mu sklouzl z prstu, odplazil se po jeho ruce a spadl na zem. Pak se zvětšil, až byl velký jako normální had, pak jako anakonda a nakonec příšera, několik stop v průměru. Sirach. Vykřikla bojovnice a vytasila bojovou dýku. Nedostane mě bez boje. Oha, s ním nejí lidi, řekl Norton neurčitě. Je přátelský. Myslím, že se nabízí jako doprava. Byl potěšen tímto poznatkem, nikdy nevěděl, že s ním mohl měnit velikost. Možná, že to šlo jenom na jiných světech, kde přece jenom magie fungovala trochu jinak. Jenom blázen by byl schopen posadit se na záda takového plaza. Přičela. Jsem si jistý, že je to bezpečné. Koukni, ukážu ti to. Norton přišel k obrovskému Sningovi a vyšplhal se na jeho hřbet. Hadova kůže byla pevná, suchá a pružná, celkem pohodlná a vůbec neslizká. Norton neměl problém dostat se nahoru. Vidíš, s ním tě doveze, kam budeš chtít, slečno. Excelsia, řekla. A kdo seš ty, Norton? Zrovna po příhodě s Orlene se mu nechtělo představovat se jako Chronos. Podivil se nemístně, jaký má smysl její používání si a seš. Nevypadalo to na žádné pravidlo. Na takové příšeře sama nepojedu, Sirach. Norton pokrčil rameny. Samozřejmě, že pojedu s tebou. Stejně se nechtěl od Sninga odloučit. Vyber si jiné místo na sezení. Opatrně se posadila hned za něho. Usadila se na bok, jak to dělají dámy. Ale kde máš udidla? Myslím, že ho ovládám hlasem. Kam chceš jet? Roztomile pohodila hlavou. Proč? Ještě jsem se nerozhodla. Chtěla z Oře a nevěděla, s kam pojedeš. Přes tváří přelétl roztomilý úsměv. No, normálně si přivolám nějakého pěkného jednorožce a rozhodnem se spolu. Jednorožce. To se dělo. Na zemi byla tato zvířata nehorázně drahá a pravoplatný vlastník musel mít rodokmen tak podrobný, jak dobré to bylo zvíře. Jednorožci jako draci museli jít pod zem v průběhu takzvaného osvícení, amputovali se jim jejich rohy, které jim samozřejmě dodávaly jejich magickou sílu. Ale pořád ještě žili a teď už prý se i rodí v zajetí. Bylo to něco podobného jako s okřídlenými koněmi. Bývaly časy, kdy jich ještě bylo dost, ale teď už byly jenom vzácní. Tady to vypadalo, že tu jsou podobná zvířata běžnější. Tak proč nezajít na nějakou jednorožčí farmu nebo co a nějakého si nechytit? Excelsia se zvonivě zasmála. Sirach, nikdo nechytá jednorožce jinak než s pomocí magie a i tak to může být jenom krásná pana, jako jsem já. Oha. To teda jo. No dobře, tak co nějaký jiný druh Oře? Nějakého, kterého bys mohla mít delší dobu, takže by sis nemusela nějakého chytat pokaždé, když chceš někam jet. Znova zatřásla hlavou. Nezdálo se, že by byla neobvykle inteligentní a její krása to jenom potvrzovala. Je tu jenom jeden magický oř, kterého může vlastnit člověk a ten je pod kouzly ďábelské čarodějnice. A co je to za oře? Její tvář se zakalila. Alicorn. Cože? Je to okřídlený jednorožec, nejlepší z nejlepších, sen každé nevinné a správné dívky. Za toho oře bych dala všechno. Všechno. Podívala se na něho ostře. Co tohle mělo znamenat, Sirach? Norton se jenom ušklíbl. Jenom tak, jak tomu rozumím, kdybys dala to, co můžeš dát jenom ty, už bys nebyla schopna vlastnit Alicorna. Pravda, souhlasila krátce. Ale to nic neznamená, protože Alicorna stejně nemůže nikdo vlastnit. Dobrá, na to se podíváme. Jaké překážky musíme překonat, abychom ho uloupili? Zamračila se. Co to bylo za slovo? Uloupili. Jako chytili Alicorna. Oha, nejprve tam bude ďábelská čarodějnice, kterou musíš zavraždit dříve, než se vzpamatuje z útoku. Potom, to se mu nelíbilo. Zavraždit. Není tu nějaká slušnější cesta. Toho, kdo přijde do jejího panství a nezabije ji, změní v slis. Aha, už to měl. Nikdo se s ní ještě nedohodl. Dohodnout se s touku odmlčela se. Vím, že to slovo vlastně neznám. Samozřejmě, že neznáš, souhlasil zdvořile. Už ses chtěl někdy dohodnout s ženou. Dokončila vítězně. Jsem si jistý, že to nějak zvládnem, řekl nakonec. Když jsme už za čarodějnicí, co je tam potom? Ďábelský zámek bude chráněn strašnými příšerami a neznámými kouzly. Vkročit tam znamená jistou smrt. Byla vážná a toho znervózňovalo, ale snažil se reagovat tak, aby to na sobě nadal znát. Tak tam prostě nevkročíme, řekl. Můžeme tam vjet na Sningovi, takže se ze mě dotknou jenom jeho šupiny. Tak dobře, souhlasila potěšeně. Takže už jsme v bezpečí v ďábelském zámku. Copak? Strážný drak, řekla. Drak. Duch Gawain ho sice učil, jak bojovat s draky, ale od té doby se Norton vyhýbal setkání s tímto druhem a měl k drakům velký respekt. Nejlepší by bylo se drakovi vyhnout. Velký, hrozný a silný, řekla a její oči se rozšířily hrůzou. Velká příšera, strašně velká. Zabije každého, kdo se k němu jenom přiblíží. Hlídá okolí Alicornovy ohrady a nikdo neprojde bez souboje. Naklonila se k němu vyzývavě. Ani ty, můj stateční příteli. Ať se stane, co se má stát, řekl Norton nevýrazně. Mám s bojováním s draky nějaké zkušenosti. Ale samozřejmě jsem ještě nikdy. Oha, výborně. vykřikla a zatleskala jemnýma ručkama. Takže pak to můžeme projít. Norton chtěl něco říct, ale její projev radosti byl takový, že to nechal být. Bylo velmi těžké rozesmutnit tak hezkou ženu. Takže když se nějak k tomu Alicornovi dostaneme, tak jsme ještě pořád nevyhráli, řekla. Protože je to velmi divoké zvíře. Oheň mu srší z nozder a pára mu jde s tlamy a kdyby ho někdo jenom tak osvobodil, ulétl by navždy z lidského působení. Zachmuřila se, jak si představila, že by ho mohla navždy ztratit. Je nějaký způsob, jak ho zkrotit, takže s tebou zůstane dobrovolně. Jo, existuje slovo síly. Řekneš ho a on bude jako beránek. Co je to za slovo? Pokrčila rameny. Já nevím. No takže znova pěkně po pořádku. Jak lze zabít ďábelskou čarodějnici? Na to je možno použít jedině začarovaný meč. Výborně, v souboji s drakem magie rozhodně pomůže. A kde je? Opět pokrčila rameny. Byl to takový divný pohyb. Nevím, Sirach. Říká se, že se ten meč objeví jenom opravdovému statečnému hrdinovi a zvedne se z vody neviditelnou rukou. Norton se už klíbl. On určitě nebyl ten pravý, kdo mohl dostat ten meč. Měl vědět, že se objeví trable. A taky nikde poblíž neviděl žádnou vodu a i kdyby tu byla, jak by věděl, že je to ta správná. Snín otočil hlavu a podíval se na něho. Ty znáš odpověď. Norton zajásal. A pak rychle dodal, neodpovídej obvyklým způsobem. Sningova tvář nebyla postavena k smíchu, ale on to zkusil. Byl by to stisk při jeho nynější velikosti. A tak přikývl jednou. Můžeš nás k začarovanému meči dovést. Přikývnutí. Výborně. Tak teda běž. Snín otočil hlavu dopředu a vydal se na cestu. Jeho šupiny se zvedaly a klesaly, takže Norton a Excelsia létali nahoru a dolů jako na horské dráze a do boku konec konců taky. Když byli dole, Norton zdvihl nohy nahoru, takže měl kolena položená před sebou. Ale když to samé zkusila Excelsia, sukénka jí sklouzla dolů a odhalila její nohy. Norton nedal znát, že o tom ví, v podstatě se za takové nohy rozhodně nemusela stydět. S ním se plazil rychle přes les, pole a bažiny, až dorazil k malému bahnitému rybníku. Tady. Zeptal se rozpačitě Norton. Žádné zářící tajemné hluboké jezero. S ním namířil nosem přímo do rybníčku. Jak se ale realita lišila od bájí. Norton rezignoval a sesedl. Došel k rybníku. Jeho nohy se okamžitě zabořily do bahna a on se začal bát, aby to nebyly tekuté písky. Počkat. Řekl si. Písku se přece nemusím bát. Vždyť je to symbol mého úřadu. Úřadu. Poznamenala Excelsia. Ale to nic. Vytáhl hodiny a pokynul jimi k písku. Najednou se podlaha ustálila. Vrátil hodiny do kapsy a vykročil po jezírku. Jak se jeho nohy dotkly hladiny, uprostřed se něco pohnulo. Pomalu se vysunul jakýsi předmět. Byl to dlouhý, starý meč se zrezivělou čepelí. No, nebyl král Artur a asi neměl nejlepší doporučení. A tak Norton došel až k meči a uchopil ho za rukojeť. Ta věc vypadala, jako by tam uvízla, takže musel vynaložit velkou sílu, aby ho vytáhl. Nebylo divu. Ta ruka, co meč vynesla na povrch, se nevrátila do hlubin. A jak se Norton snažil, nevytáhl jenom meč, ale taky zašpiněného mužička, který ho držel. Muž byl oblečen ve starobylých šatech a na hlavě měl velikánský klobouk. Kdo jsi? Zeptal se Norton překvapen, jak se mužík křečovitě meče drží. Jsem strážce meče, zabručel mužík. Dal sis na čas, než si mě vysvobodil. To, že jsem udělal. Jistě, řekl skřítek a prohlížel si své zašpiněné oblečení. Používám meč jenom jako znamení, takže mě někdo vytáhne na povrch z té černé díry. Mytologie dostala další ránu. Jak dlouho jsi tam byl? Oha, století nebo dvě. Je těžké tam dole v té tmě sledovat čas. Ale už nedělají takové hrdiny, jaké dělávali. To mi chceš říct, že ten meč je obyčejný. On není očarovaný. Samozřejmě, že je očarovaný, řekl skřítek. To si myslíš, že by se kdokoliv hnal za obyčejným mečem a zabije ďábelskou čarodějnici, jistě. Na to je určen. A jak působí proti drakům? Stejně. Draci mají proti kouzla, která to ruší. Samozřejmě, že ti ten meč pomůže, jestli víš, jak ho používat a jak se drakovi postavit. Ani nejlepší zbraň na světě neznamená nic v rukou člověka, který s ní vůbec nic neumí. Výborně. Norton si vždycky přál být postaven před hotovou věc a tenhle svět asi byl celý takový. Musel si věřit a věřit také, že Gawainův trénink mu bude stačit k využití kvalit toho očarování. Šel zpátky ke Sningovi. Skřítek ho následoval a nasedl na třetí místo. Vypadalo to, že má Norton nového společníka. Dobrá, tak se pojďme podívat na tu ďábelskou čarodějnici, řekl Norton. Asi mu nezbývalo nic jiného, než se držet scénáře a dělat věci tak, jak se dělat mají. A když se mu stane něco opravdu zlého, tak se vrátí do svého domu v očistci, takže se mu vlastně nic nestane. Ale jeho přesvědčení ho nutilo udělat věci nejlíp, jak mohl, nemohl toho prostě nechat. S ním se rychle plazil přes kopce a okolo hor. Nortonovi se krajina líbila, byl to jeho druh zábavy. Je to skoro tak dobré, jako jezdit na normálním oři, řekla Excelsia. Konečně přišla na to, jak si přehodit sukni přes kolena, takže opravdu nebylo nic vidět. Brzy se objevil ďábelský zámek. Vypadal teda spíš jako starý kamenný hrad s několika malými okny a vysokými temnými věžemi. Na hradbách ležel poprašek sněhu, i když bylo léto. Byl obklopen vysokými ošklivými stromy. Vypadalo to jako to nejhorší a nejďábelštější místo pod sluncem. Vyrazili mezi stromy. Okamžitě se utrhla velká větev a padala na ně. Norton švihnul mečem, aby ji zasáhl, a čepel proklouzla dřevem, jako by to byl sýr. Strom zaskučel a stáhl ostatní větve. Z rány skápla červená kapka. Norton se na meč začal dívat s respektem. Tam, kde se meč dotkl dřeva, rez a špína zmizely a objevila se jasná a čistá čepel, která zazářila ve slunci. Konec konců to asi byla výborná zbraň. Plazili se mezi stromy vstříc dalším soubojům. Dali jsme vám to, co, dřeváci. Zakřičel skřet a stromy se začaly stahovat k ním. Ale to už dorazili k ďábelskému hradu. Jakoby zevnitř proudil studený větřík. Norton se snažil vzpomenout si, kdy sám sebe přesvědčil, aby se do toho pustil. Když se tak na to díval, nebylo to vůbec příjemné místo a on z toho taky neměl příjemné pocity. Mohl tu uvíznout, takže by nemohl ani dokončit svou misi, ani ji přerušit, takže by se nemohl vrátit na zemi. Stál mu ten Alicorn za to, ale s ním se už sunul dovnitř. A pak se zmenšil a oni museli se sednout. Norton dal ruku na zem a s ním se mu obtočil kolem prstu a opět z něho byl ten starý dobrý prsten. Musíme jít dovnitř. Zeptal se rezignovaně Norton. Stisk. Nemůžeme to prostě obejít a začít přímo bojovat s drakem. Stisk, stisk, Norton přikývl. V hradu jsou asi strážní, kteří nevítané návštěvníky obšťastní šípem nebo kouzlem. Moc se mi to tu nelíbí, ale vždyť ty jsi hrdina. Protestovala Excelsia. Vzhůru, kupředu. Představila sis, že nás všechny ďábelská čarodějnice začaruje do slizu. To se jí nemůže povést, dokud máš začarovaný meč, řekl Skřítek. Nejdříve by tě musela odzbrojit. To bylo dobré vědět. Norton si dodal odvahy a vykročil kupředu následován ostatními. Šli k masivní železné bráně. Jak přišli blíž, brána se zvedla. Oha, vypadá to, že jsme očekáváni, řekl. Neodradilo ho to. Vykročil kupředu, ale s ním mu rychle stiskl dvakrát prst a tak se Norton zastavil. Past, stisk. Podíval se pořádně na bránu. Co se může zdvihnout, může taky spadnout. Stisk. Velmi dobře. Zkusím to nějak obejít. Vykročil k dírám v kamenné podlaze, kde normálně odpočívaly hroty mříže. A pak skočil dopředu.